تچی لکلی پا خندا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی یارا پنیاک چی د غزا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی ہو اللہ دی من تچی لکلی پا خندا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی یارا پنیاک چی د غزا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی ہو اللہ دی من رخصتی دو کی دی ترشا و قتل زپوہی دمستا ارمن نبات کور کی دس رس ردس مالو نفرات ہم دینیم لوستی کتابو نپاتا ہو اللہ دی مل اللہ دی مل در پاسی ناری کڑما شن بچی دی در سر زمام تنہا مپریش دل سترگی ڈکی سویل تڑ مو اوشکو ویل مادہ سی پجڑا مپریش دل ہو اللہ دی مل تچی لکلی پا خندا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی یارا پنیاک چی د غزا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی ہو اللہ دی مل تاہم پا غیش کی وانی ویخ پل بچے ورطا ویل دی چی راز مازویا تا تکالی نوی بوٹو ناروڑم اوس کی وخدائی لرس پارا مزویا ہو اللہ دی مل اللہ دی مل تا با بچی بچی بتا تکتل خسر بیلو پیونزلو ناسویلا چی موکا والی آخری خبری پحال خبر مو اسمانو ناسویلا ہو اللہ دی من اللہ دی من تچی لکلی پا خندا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی یارا پنیاک چی د غزا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی ہو اللہ دی مل کلچ اولانے مسافر سنگرتا تاب دشمن تک مینو نانی ور ستڑا جوان دن دفر دی سی ورزی وی پر جگو غروب دی مظلو نکول ہو اللہ دی مل اللہ دی مل حل تا شہید سمی دزالن گزار کی پر زخم زڑا دی ارمانو نیوڑل دا انقلاب پا دی وحشی چپکی پر گل بشر دی پر حرو نیوڑل ہو اللہ دی مل اللہ دی مل تچی لکلی پا خندا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی یارا پنیاک چی د غزا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی ہو اللہ دی مل پر جنازا پس رجامو کی گولا شہید بشر کلی او کور تراغلی ستاد دیدن آخر بہار تلنے وو چرنگ پوینو پلارو مور تراغلی ہو اللہ دی مل اللہ دی مل آخری خشتا چیئے و درول دمو ترخلا دیو وناراو وتل ويل ورزا انا دي مال سزويا چد تقدير دا فيصلا وتل هو الله دي مال چستا پر قبر اوشت لخوري ستا يتمان او ياران جنل خو احمدی حق پک حیران ولڑو چھ دی مایوسو قریبانو جڑل ہو اللہ دی مل تچی لکلی پخندا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی یار پنیا چھ دی غزا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی ہو اللہ دی مل تچی لکلی پخندا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی یار پنیا چھ دی غزا ووتی جانا نبیا خمو ونلی دلی ہو